In het komende uur ga je luisteren naar een interview dat ik maakte met de West-Berlijnse criticus en essayist Eike Geisel. Eike Geisel behoort tot de generatie van de 68ers in Duitsland. Hij is sterk beïnvloed door de kritische theorie van Adorno, Horkheimer, Günther Anders en Hannah Arendt, om maar een paar te noemen. Eike Geisel schrijft onder andere voor het maandblad Concreet. En in het komende uur ga je luisteren naar een gesprek over een aantal tentoonstellingen die te zien zijn in Berlijn in de periode van winter-voorjaar 1992. Het zijn drie tentoonstellingen. De Jüdische Lebenswelten, een hele grote tentoonstelling, waar alle nog overgebleven Joodse schatten zijn uitgestald. En Eike Geisel is niet de enige criticus die deze verzamelwoede van de Duitsers in verband brengt met het fascisme. Dan heeft hij ook zelf een tentoonstelling gemaakt over de Jüdische Kulturbund. En vervolgens laat hij zijn licht nog schijnen op een tentoonstelling in het onlangs geopende museum dat gevestigd is in de Wannsee-villa, waar in 1942 de zogenaamde Wannsee-conferentie werd gehouden. Geheime conferentie van de nazi-top, waarin besloten werd tot de Endlösung van de Joden. Goed, gaan we luisteren naar een gesprek met Eike Geisel.